مگر ایلان للذین اغی کسانو دا پارا یو لونا چی قسمون ای خوری لیوی من نسائهم دنیزدی کی دونا خضو اخبلوتا تربسو اربات اشهر انتظار کول دی دا سلور میاشتو پوری سلور میاشتو پوری او پا دی حکم مرتب نئی خضب پا خضی آزاد بنئی انتظار کول دی دا سلور میاشتو پوری فین فاؤ پس کدی راو گرزدل نخبل قسم ناو قسم امات کو نو اللہ پاک بخون کے محربان دے او خضی پا خضی دا او دا قسم خورے لے او دام اللہ با او بخی زکای ردو یو کا و این عظم الطلاق او کا ارادہ کری واد طلاق اولو یعنی ارادہ کری واد زاند جدا کولو او ارادی نخدا دا چی سلور میاشتو کی رجوع نکلا دا رجوع نکول ارادہ دا طلاق دا نو اللہ پاک او ریدن کے پویدن کے دے نو حکم اس دے حکم دا دے دا حدیث نا معلوم شو چی حکم دا دے چی نکاح ختم شو و امام صاحب وی چی خود و خود ختم شو او قاضی دا تلو حاجت نشتا بس دا خدا دا اگنا جدا شوا او دا دی ورپسی عدت تیر کی عدت پر انتظار کی یا بیاجی کم خواهن اخوا کی ہوگی کی دن دن نگاہ ختم شو دا پار دلی چی دا خضو حقوقو تحفظو شی دا خضو دا حقوقو تحفظو شی اسلام دا اعتدال مذہب زمانہ میں قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے یا نہیں؟ حیض پہ حالت کی خزا مسجد تراتلے نشی خزا دا قرآن تلاوت نشی کولے انور ذکر و اذکار او دعاگانے کولے شی البتہ کہ خزا معلمہ او استاذہ وا نو دا تعلیم دا ضرورت دا وجنا اگر پہ حیض کی تعلیم بولو شاگردانو لور کولشی امام مالک رحمہ اللہ تحقیق خدا دے کہ پہالت حیض کی تعلیم مطلقاً جائز دے ذکر چکدا مطلقاً منشی نو قرآن بدا حافظاتو نعیر شی ذکر چہ ہر امیاش حیض رازی او ہر امیاش لس رازی واتر رازی تلاوت نکی نعیر بشی او تعلیمم ضرورت دے باقی دری امامان وی چی نا تلاوت پنیت روا نہ دے خود تعلیم پنیت بنی اغیط تعلیم خبلو شاگردان ہوتا یو یو کلمہ خی دا روا دے پاتشو اقل و اکثر سے دے نو قرآن و حدیث دا حیض او دا نفاس اقل و اکثر مقدار نہ دے خود لے عرف کی دا خضل اعتبار دے دا بازو خضل حیض یو رز رازی ایو رز کی بین اخلاصش دا بازو خضو دا لسو پزے پینزل لسو رضی حیض راش خو اکثر دا زنانو حیض دا دریو نکم نرازی او لسو نزیات نرازی او دا دی وجہ نا امام ابو حنیفہ وی کہ کم نکم دری روزی دی زیات نزیات لسو رضی دی لیکن زمون تحقیق دا دے کہ پدی بات کے جس سمرہ احادیث پیش کی گی دا اگر تعلق دا مدید حیض سر نشتا زمان پنیز باندے صحیح تحقیق اغا دے کہ کم قاضی ابن العربی کرے دے اور ابن عبدالبر مالکی بیان کرے دے اور متعدد نور و فقہا و محدثین بیان کرے دے کہ تاتے میں بیان کا جدی کہ اعتبار عرف تخذل رہ دے لیکن امام ابو حنیفہ وائی کہ اکثر دریر اقل دریر وزی دی اور زیاد لسر وزی دی اور بلتا کہ تاتے ما ویلی ہوں نو کتا کے ذوق وی نو داش قسم تا پوسن بدا نہ وکڑے دا متا تا وی دی کہ دے اسلام تمام احکام پتو صلیخ وضو کی بز سنگ بیان کم اتو بے سنگ عزت کی آغی دا پارا ہم ات کالا کورس مقرر کرے دے او تے داش ہے سر متعلق نور دیرے مسئلے جمان دی بیان کڑی نو داغی تا پوس بوم کئی نو نتیجہ دار ہے جس دوست علیہ وسلم بطول دے حیث و مسائل و تیر شی اور قرآن بخط پر آگے دا پارا دورہ تفسیر دورہ حدیث کی داخلہ واخلا او اتکا لکورس تیز دکا او دا بیان کوا او چکم کار ضروری گرم نا با بیانو ما چکم ما بیان کری لئی نو پوئی شا چی ضروری نگانو ما نو چی تو نا مرا لے گا الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاث قروء والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم دي آياتنا مخكي د ایلا حکم بیان شوه او چې دا هغه تشریح شوه دا او هغه حکم تعلقم د حقوق النساء سره او د خزو د حقونو سره او دا ورپسې حکم د طلاق په اړه کې ده او د عدت په اړه کې ده ددی تعلقم د خزو د زنانو د حقونو سره ده اسلام نا قبل ناکارا او ظالمانا رواج داو چه خاون با خزل طلاق ورکرل او چې عدت د تیرې دوه وخت به نږدې شو نو دې به بیا رجوع وکړلا چې زه خو بیا پیمانه شم د طلاق مې واپس واغستل نو ښځه به بیا د هغه په نکاح کې شوه نکاح کې به واه خو پاتې به شوه بیا به طلاق ورکړل بیا به رجوع وکړلا صحد او مقدار د طلاق نو کل زل به طلاق ورکړل طلاق ورکړل او کشل زل به ورکړل خروجو به وکړه نو نتیجه واضحه وا چې خزب نه آزاد دا بل خاوند پاره او نه بزاغي ساتل او دا ظلم به کو زیاته به کو او دا طلاق صحد نو نو الله پاک دا آیتنا نازل کرل او دی کې او فرمایل چې دری زلا ک طلاق ورکړی شي نو بیا خاوند رجوع نشي کول بلکی د خزی د عدت د تیری دو نرستو هم ورسرا نکاح هم نشی کول سوا د هغی صورتنا چی خزا پخپل خوخا باندی نوے خاوند اکی د زور خاوند د پارا د حلالی د زور خاوند تا دا حلال دو دا پارا نا بلکہ اغی سرا دا اسی دو دا پارا دا ہمیشہ دا پارا اسی دو دا پارا نوے خاوند اکی او اغا نوے خاوند ام دی سرا نکاح اکی دا ساتلو دا پارا دا زول خاوند تا دا حلال اولو دا پارا نا بلکہ دا ساتلو دا پارا لیکن بیا د هغی سره تعلقات خراب شي او هغه پری دی آزاد کی طلاق ور کی د زور خاوند ته د حلالولو دپاره نه آزادی او نه طلاقی خو اسی تعلقات خراب شو نه پری خودل سنگا چه مخکنی خاون پریخی وان دا دویم خاون هم تعلقات دا خرابی دو دا وجه نه پریخو دا نو بیا دی زور خاون تا که هغه نکاح تړي نو هغه نکاح به بیا حلال شي ورنا دی سره بیا نکاح هم نکی او رجوع هم نکی دا دی دا پارا چې د خزو باندې دا ظلم ختم شي او د طلاق نه دی لوبه جوړه کړي دا او بل حکم داو کو چې کوم خزا چې طلاق شوی وي نو د نوې خاون کولو نه با هغه ځان ساتي او انتظار به کوي دری زلاد حیض درات للو چې دیتا عدت وی د طلاق و عدت او چې دری حیض تیر شي نو بیا به آزاد ای که بیا نوې خاون کوي او که هسې ناست ای او دی دری حیضو د تیرېدو او د پوره کېدو نه مخکې خاون رجوع کولی شي او د دې عدت د پوره کېدو نه بعد خاون رجوع نشي کولی خزا آزاد شوه نکاح ختم شو او که دری طلاق ورکړي وي نو بیا خو جوړ نکاح هم نشي کولی دا احکام الله بیان کړل د طلاق او سره تعلق لرونکي احکام او د دې تفصیلی جزئیات دي چې هغه احادیثو کې بیان شوی دي او طلاق شوی خزی انتظار کې بساتی خپل ځانونا درې حیض پورې انتظار کے بساتی مانا دادا چنوے نکاح بن کئی بل چا سر بن نکالا نہ کئی پعدت کی دام دا غزور خاون پعدت کے ناستا خدا اغا طلاق شوی خزی مراد دی کہ خاون ورسرا یوز شوی یوازې نکاح نه شوی بلکې واده هم شوی وی او دواړه یوزې شوی وی نو دا غی نه بعد که په دویم ورځ طلاق ورکړل او که لس کاله پس ورکړل خو چې یوزې کېدو نه وروسته طلاق ورکړل نو حکم دا دی لیکن کچری خاوند او خزا یوزې شوی نو البته نکاح شوی و خو واده شوی لا نو واده نو شوی یوزې شوی نو نو هغه که بیا طلاق کړلا د نکاح نه وروسته د واده نه او د یوزې کېدو نه مخکې نو هغې باندې عدت تیرول او درې حیضه انتظار کول لازم ندی اغد طلاق دونا پا دویم او رضم دویم خاون کولشی باغی عدت نشت ذکر چی دا عدت دا حکم اللہ دی دا پارا کرے دے اور نازل کرے دے چی دا پتہ او لگی چی دا خزا حاملہ ندا او دا پا خیٹا کی معشوم نشتا او خیطه فارغه ده او ازگاره ده ده پاره ده دی که نسب خراب نشی ده زور خاون نه پا خیطه که ماشومی او اغلا پیدا شوه نده او نمی خاوندو کی نو اغا هم ور سر یوزه کیگی نو پته به نلگی که ده مخکنی خاون ده ده ماشومو که ده دویم ده نو وی با دا مخکنینا او زوی با گنلی شی دا دویم خاوند نو نسب با خراب شی او دا ماشومانو نسب چی دے گڑ ورکول خندی چې نسب صحیح ثابت شي چې د دې نسب د چا نه ده او پلار سوک نو د دې د پاره الله پاک دا پابندی ولګولا چې دا بالغ صبر کوي درې حیض چې راشي نو بیا به آزاد شي بیا به پته ولګي چې خېټه صفاده او معشوم نشته او نورم دیر حکم و مصالح دی دی عدت دا تیرے دو خدا خو یوم در تا بیان کو لیکن چی خاون یو غیشوے ندین و التخو دا حمل سا خطرہ خو نشتا چی دا با حامل شوی بی نو عدت پی نشتا لکا سورت احزاب یوکم سلویختم یوکم پنزوسم نمبر آیت کے اللہ پاک فرمائی آیت نمبر انچاس سورة الاحزاب یا ایوہ الذین آمنوا اذا نکحتم المومنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لکم علیہن من عدہ من عدت تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جمیلا اے مومنانو کل چه تاسو نکاح اکے دا مسلمانانو مومنانو خزو سرا او بیا نکاح نروس کو طلاق ورکے اغویتا مخی دا لاس لگو لستاسو نا اغویتا یعنی مخی دا یوزے کے دونا او مخی دا جمانا نو نشتے تاسو دا پارا پا دا سی خزو باندی عدد تی رول طلاق و سرب آزاد شی نو فمتعوهن اس سامان دا فیدی ورکے اغویتا او آزادی کے دی پا خیستا آزادو لو سرا دا نوی خامن دا پارا کخپلا ساتل نوارے نو عدد نشتا اور دلتا وہی انتظار بکئی نو اغا آیت دا سورت احزاب دی آیت تفسیر اگرزے دو کہ دلتا المطلقات کی الف لام عہدی دے الف لام جنسی نہ دے جنسی متعلقہ مراد نہ دا خاصا متعلقہ مراد دا چہ اغا بعد الدخول و بعد الجماوی او مدخولتم بہاوی قروء دا جمع دا قرء دا او قرء چی دے فاللغت کی حیض او طہر دوارو تا وئی صحاح اللغات کی علامہ جوہری او القاموس المحیط کے مجد الدین فیروز آبادی لکھلی دی داد لغت ماہرین دی دا عربی جب ماہرین چ القرء الحیض والطہر والوقت حیض تو ہم وئی او طہر تو ہم وئی او مقررہ نیکی تو ہم وئی قدلتا حیض مراد دے دری حیض امام ابو حنیفہ اور یو روایت دا امام احمدنا روایت واحدہ دا احمدنا اور مسلک دا ابو حنیفہ دا دے چہ حیض مراد دے دری حیض او دلیل دا ابو حنیفہ دا دے کہ طلاق رسول اللہ فرمائی طلاق الامت تطلیقتان وعدتها حیضتان دویز طلاق کے بہاغی باندی اغا مغلظہ گرزی او نکاور سر بیا جائز نہیں اغا دو طلاق دی ویزل چه دو طلاق ورکی نو دا مغلظه شوا یعنی دی سر بیا نکاحم جائز نده بغیر دا حلالینا او عدت دا ویزی دو حیزه ده نو چه دا ویزی عدت دو حیزه ده نو دا آزاد خزی عدت دری حیزه شو نو حدیث کی صفا اوی نشو چه عدت با پحیزونو با نشمار دکی دارنگی فاطمہ بنت ابی حبیش یو صحابیہ و فاطمہ دا ابو حبیش لورو پا صحابیاتو کی یو فاطمہ بنت محمد دا رسول اللہ لور یو فاطمہ بنت قیس دا دیو بل صحابی لورو ایو فاطمہ بنت ابی حبیش دا چه داد ابو حبیش لوگو دادری والا صحابیاتی وی او کی دیشی چی نورم چتا دا نور صحابیاتو نمم فاطمہ وی او دا صحابیاتو نا علاوہ خود دگنو کسانو نم دگنو خزو نم فاطمہ تیر شوی دی او سمجھتے خو فاطمہ بنت ابی حبیش بنی استحاضہ راغلی وا او وینه نو ورده بیماری وا وینه نو ورده دا نو اغی دا خیالو چه پدی کی سنگا چه پا حیث کی موز جائز نده نو پا استحاضہ کی بهم دا مرل پدی وینه کی بهم موز کول جائز نده نو اغی رسول اللہ نتا پوسو نو رسول اللہ اوی چه دا خطا خطا شوی پا استحاضہ کی موز فرض دے کئی بے نو اغی دوران کی فاطمی تا رسول اللہ چه ہدایات ورکول نیو جملہ یو فقرہ دا فرمائی لیوا چه دعی الصلاة ایام اقرائی کی دعی الصلاة ایام اقرائی کی مزتری دا دا حیض پا ایامو کی پا خواہ چه پا کم ہونیتا بستا حیض راتا نو دا مرض پا حالت کے اگر وزی راشی نموز بپری دی چاگا تیری شی نوی نخو با نبندی گی خدا با دا مرض بیاوی نوی نبیا بموز کئی خدا هر مانزہ دا پارا او دا هر وقت دا پارا بیل بیل تازہ او دست بکئی و باقی کوی نبئی گی ہم بموز کئی دا حدیث دلتا ما دی خبری دا ثابتول دا پارا بیان کو چی قر ان پا دی حدیث کے دا حیث پا مانا را گلے ذکر چی دا طہر پا ایامو کی خدا مازب پا فرضیت کی داغا سے شک نو چی رسول اللہ و تا وضاحتو کو چی پاکشی نموز بکئی اگی کی خوش شبہ نو بلکہ ایام اقرائی کی معنی امداد چی ایام حیضی کی چی کل حیض راشی نموز بپری دی چی پاکشی نموز بپری دی ندا معنی خو نجوری دی چی پاکشی نموز بفرض کی گی نزدی احادیثو پا بنیاد امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ دا رائے قائم کرا کہ حیض مراد دے لیکن امام مالک او امام شافعی جاغم زمون دی زمون امامان دی او دا امام احمد نا یو بل روایت دا دے کہ قرو نا مراد طہر او پاکوالے دے کہ دری زلہ حیض راشی او پاکشی دری طہر تیر شی نو عدت بتیری گی نو دا مسئلہ اختلافیہ دا او دا امام شافعی او دا امام مالکم زمان امام دے سپردے ندے او دا غم دلائل دی خواہ منگ تا راجح نخکاری راجح دا امام اعظم قول خکاری نداغی مطابقم ترجمہ اکرلا طلاقی شوی خزی چی دی انتظار کی بساتی اخبر زانونا دری حیضا اکثر خدا دری حیضا پورا تیری گی پا دری و میاشتو کی خو کلا کلا کی دیشی چې دو میاشتې تیری شي یا حیض درې ځله تیر شي. ځکه ضروري خو نه ده چې د هرې ښځې حیض دې لس ورځې وي. اخو تا ته ما پرون ویلي وو چې اکثر حیض کم نه کم درې راځي او زیات نه زیات لس راځي. کله کله کیدی شي چې یو زنانه حیض یو ورځ تیر شي، پنځه ورځې حیض راشي، نو میاشتې دوه تیرې شوي وي او حیض درې ځله راغلي. دا هم کیدی شي، خو اکثر درې میاشتې پیل کی. دا به بیا ښځه فیصله کوي چې زما درې حیضه تیر شو که تیر نه شو، بل څو خود خبرېږي نه. او که هغې غلط بیانی وکړله نو ځان یې ګناهګار کړ چې درې حیضه راغلي نه وه. ده په دروغ وي چې راغلي دي، مطلب یې دا و چې زه آزاده شم، نو ځان یې ګناهګار کړ. ځکه چې نوی نکاح حلال نه دی او حرام نکاح یې وکړله چې عیدت تیر نه و، د نوی نکاح وکړه خو جایز نه و. نو د دې وجه نه ورپسې وفرمایل چې حلال نه دي دې ښځو دپاره چې دی پټ کی هغه شی چې الله پیدا کړی دی د دې په خېټو کې. که ماشومي نو ام دې وایي چې زه خو حامله یم، نو بیا به نوې خاوند اله جایز کیږي چې ماشوم پیدا شي. نو که د مخکني خاوند د طلاقولو نه په دویمه ورځ پیدا شي او که نه کال پس پیدا شي، نو کال به انتظار کوي. او دویم چې په خېټو کې حیض وي او که نه وي. ما خلق الله حیض او ماشوم دواړه مراد. حیض راضی او داوی زما حیض خو نه راضی، نو قاضی به حکم وکړي چې درې میاشتې تیرې که نو آزاده بشي. او حقیقت کې حیض راته یا حیض چې دی هغه درې ځله تیر شوی دی، نه دی تیر شوی، دوه حیض راغلي دي. او دې ښځې ووي چې زما خو درې حیض الله مقرر کړي او درې ځله زما حیض راغلی دی، نو عالمان به فتوا ورکړي چې ته آزاده شوې او نکاح وکړل. او د دروغ ویلی نو ګناګاره به وي. نو پکار دا چې دا د حلال حرام مسله ده او دا سره ټوخو مسله نه ده. دروغ خو اسیم ګنا ده. او دلته خو دې پورې د نکاح مسله متعلق ده چې که عدت تیر شوي وي خو بل خاوند سره اسلام نکاح به روا وي او که نه تیر شوي خو په عدت کې نکاح روا نه ده. نو دا خو د حلال حرام مسله ده. ندی کی دروغ موایا صاف صاف ہوایا ولا یحل حلال. کدا خزی ایمان پا اللہ فرض آخرت راوڑی و مسلمانانی وی او دا حلال حرام فرق کئی نو ندی پٹی. او خاوندان دی خزو یعنی مخکنی خاوندان چې چا طلاق ورکڑی دی احق و یقین الحق دار دی برد دهننا پر رجوع کولو سرا دی طلاق شو خزو تا فی ذالکا پدی زمانہ د عدت کی. کا ارادہ کئی دا خاوندان دا اصلاح کو دو مخ کی نوبت رسیدلے و طلاق تا بیاخ پیمان شو او ارادہ دا دا چی دا خزا جدا کوم نا دا ساتم او خپ اصلاح بے کوما حقوق بے ادا کوما او تعلقات با آئندہ دوالو خیل نرجو دیو کی. او رجوع دا پارا پخلی او پا جبا ویلم ضروری ندی پا جبا اوئی نو خبئی کد دو تنو خلق مسلمانانو پا مخ کے اوئی چی ما رجوع کرے دا ندا با غورائی کسبا خضا انکارو کی چی دا خو رجوع ندا کرے نو آگا واہان اوئی جن پا مخ کے ویلیو چی ما رجوع کرے. لیکن کدای اونوی چې ما رجوع کړی دا خو چې هغه خواله ورغی او تعلق یې ورسره قائم کو، د خاوند او د ښځې چې کوم تعلق دی هغه قائم کو، اگر چې بخلی نه ویلی چې ما رجوع وکړل، بس دا یو ځای کې دلې رجوع کول دي، بس نکاح بیا بحال شو. خو په شرط د دې چې درې حیض لا تیر شوي نه وي. الله که په هغې کې یوه ورځ هم لا پاتې وه درې حیضو کې پوره کېدو کې، او داخ پیمان شو او دا خز خوال ورغه بس نکای محال شو او طلاق ختم شو. دا حکم اللہ دی دا پارا کرے دے چی دا خزی او دا خاون پا منس کی جدائی خشے ندے او طلاق ور کول ام خشے ندے حرام خو ندے خوص خشے ندے. نو اللہ پاک دا حکم دی دا پارا ورکو چی کدا پا جوش کی راغلے ہو او اسی پا غصہ کی راغلے ہو او وقتی طور سرا چی تا پس وجہ کی خپا شوے ہو او طلاقی ورکڑی ہو او چی بیا غصہ سرا شوا او لگ پا ہوش کی راغے نو پا خپل کار بخ پی مانا شوئی چی دا خما بد اکڑل دا خما دا پارم نقصان دے او دی خزی دا پارم نقصان دے دا خو زمانہ بد شوی دی. نو اللہ پاک لار خود لے دا چی خپ پی مانا شی نو بس رجوع دی اکی نو دا طلاق ختم شو اثر ختم شو نکائی بحال شو. او کنه دری حیض تیری دو پوری دیخ پیمانه نشو نو دا دری خبری نخدا چی دا اس ساتل نگواری گنی دا کافی مده دا اکثر دری حیض پا دری میشتو کی تیری گی نو تا دو میشتو کیم تیر شو نو کافی وقت دے گن نو دیکی دیخ غور کولشی فکر کولشی او که دری مگری کسان دا دوارو خاندانو نو دا خز دا خاندان نا او دا خاون دا خاندان نا دری مگری دا خاندان خلق منست رازی او دا خز خاون منست که روغا کئی نم کولشی وقت کافی دی دا آغی دا مصالحت پا نتیجه بنی تعلقات خشو یا خبل اخ پیمانه شو. نو اللہ رب العالمین دا لار آزاد پری خود اللہ چه نور کسان دی منست راشی او دا دی منست که روغا او کی نو علاج اشتا دی او علاج دا دی چه بیا دا نکاح تلل واجتم نشتا. ہاں کا عدت تیر شی نو بیا بخام خاک نوے و تا بیا واپس راولی نو نکاح با اتری نو را بولی او کا دری طلاق ورکری نو بیا خلو نکام نکی گی دا طول دے دا پارا چی دا خضو دا بنی دا ظلم ختم شی یعنی فی نفسی ہی جدائی خو سخش ہے نا او شتے خضو و لہننا شتے خضو دا پارا فمثل دا اغا حقونو چشتے پا خزو باندی دا خاوندانو دا پارا ولہننا اشتے دی خزو دا پارا پا خاوندانو باندی بشان دا اغا حق چشتے پا دی خزو باندی خاوندانو دا پارا بالمعروف پا مناسب طریقہ سرا پا مناسب طریقی باندی یعنی پا شرعی طریقی باندی. حقوق حقونا دا خاون ہمشتے چی خضب پورا کئی که نا پورا کئی نا گناہگارا دا او حقونا دا خضی ہمشتے خاون بے پورا کئی اگر نا پورا کئی نا ظلم کئی دا اللہ پاک تب امغارا نیولیوی او که پا دنیا کے قاضی دا خضا لارا دا خپل وکیل پا ذریعہ یا پا خپلا نو قاضی بے ام تا پوس کئی چی دا ظلم ولی کئی. حقوق دا دوارو دی حقوق الزوجین دا زوجین دوارو حقونا دی دیو بالحقوق با ادا کری نو آیا دا حقوق دا دوارو خوشتا خود درجام دا دوارو برابر اداو کنه دا مرتبہ و درجہ نو اوی فرمائل چه نا درجہ برابر ندا ولی الرجال علیہن درجہ حقونا برابر دی درجہ برابر ندا پا خبر ازان پو یوائے انسانیت کی خضا و خاون دوارا برابر دی خضم انسان دا سڑے ہم انسان اغم دا آدم او دا حوا دا اولاد ندا او سڑے او خاون دی ہم دا آدم او دا حوا دا اولاد ندی دا دوارو نکی ہو دا دوارا انسانان دی او انسانی کرامت او انسانی شرافت او انسانی عزت کے دا خزی دا سری فوقیت و خزا ہش نشتا دوارا انسانان دی او انسانی کرامت او شرافت کی دوڑا برابر دی او حقونا امشتے خدا حقون نوعیت بجدائی چی دا خاون با یو قسم حقی او دا خذی با بل قسم حقی خو حقونا خوشتا ولقد کرمنا بنی آدم ولقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم نو انسان خو سرے ہم دے او خذا ہم دا کنا خذا دی انسانیت نا بہر خونا دے چی دا خذی دا انسانیت نا انکار کئی اقصا حیوانا او ساروے خونا دے نو چی دا آیت دا انسان اوی نو انسانی کرامت خذ توم دے او سڑی توم اب بنی آدم نہ اولاد آدم مراد دے خطا تا ما قیدہ بیان کرے ہو خو مشری دا سڑی دا اشتے دا سلو دا پارا پا خذ باندی درجہ مشری درجہ یعنی مشری مرتبہ د خاوند زیات ده او درجه د خاوند زیات ده مشری خاوند ته حاصل ده سیادت او قیادت او امارت منصب یعنی ذمہ داری سلو ته حواله شوی ده کہ قیادت و سیادت دا بوج بسڑے اچتئی کدہ دو تنو جماعتی او کدہ دو لکو او کدہ دو کروڑو جماعتی او کدہ دو ضروری او کدہ صرف دو تنئی اسنان فما فوقهما جماعت دو تنم جماعت او دریتن ام جماعت او هر جماعت دا پارا امیر پکاری بی امیر جماعت نشتا نظم نظم بیا چلی گی نا انتظام خرابی گی ضرور پکی یو ذمہ دار پکاری نو آغا نور با دا آغا ذمہ دار خبر منی یو ذمہ دار با مشورہ کئی یو دا خدمت بکئی دین بغیر دا دو تنو جماعتم نہ چلی گی او دا کروڑو نو جماعتم نہ چلی گی دا ہر خبر ادا چی دا احادیث نم ثابت دا او دا عقل نم ثابت دا او دا دنیا دا عرف و رواج نم ثابت دا او دا یو تسلیم شدہ او مسلم خبر ادا کہ جماعت بے امیر نہیں نو اس دا امارت دا منصب با یا خزی لور کی دے یا با خاون لور کی دے دوارا خو برابر دے نش ضرور با یو مشر بو بل با کشر بو او چی دی نکاح اوت اللہ خود دی یو جماعت جور شو دی یو اولو کی غنی حکومت قائم شو بکور کی یو سادہ غنی ریاست قائم شو او اولاد خو برستو پیدا کی گی نبیا خو بے تعداد زیاد چی دا کور دا افرادو خدا دو خودی کنور سوک نومی نو دنی خوصا انتظام پکار دا چی مشریک شریوی کن نو اللہ پاک خط ہوئی گی چی دنی کور دا انتظام دا پارا او دنی دو تنو دا جماعت دا مشرع دا ذمہ داری سری دا ورکول غور دی مناسب دی او که خزی لور کول مناسب دی نو اللہ سڑی لور کو جدا مشری بد سڑی وی خو مشری دا مانا ندا چی دے مشر شو نو دے مالک شو او خزی ویزا شو مشر دا قوم مالک دا قوم نہیں خادم دا قوم ابو بکر او عمر چی حکمرانانو نا مالکان خو نو چاگا مالکانو او ټول خلق غلامانو ویزیو او چی دی بس خوخا واغا با کول دا خو نو بلیو عادل حکمران اغینا بغیر خود دنیا نظام نہ چلی گی نو داغی حکومت ور کولو یو کس حکمران کول امیر کولو مطلب خدا چان لیا غرستے جدے مالک شو نور نور خلق غلامان ویزی شو دا خو په ظالمانه بادشاہی کې دا طریقه کې دی شي، لیکن ظالمانه بادشاہت خو په اسلام کې نشته، هغه ظلم. مشری خو په حقیقت کې د انتظام د پاره وی او د خدمت د پاره وی. نو د خاون له مشری ورکول د خزې سپکاوی نه دی چې هغې ته سپکو قتل. بسړو کې هم یو سړی مشری په نورو سړو، نو څه مطلب د هغې نورو سړو ته سپکو قتل؟ دیکې د سپکوالي څه سوال دی؟ خو ذمه داري ده، خو یو تن ته بیا حواله کېدو نو چې کوم ورته مناسب ښکارېدو نو هغه ته دا خدمت حواله کړو. نو دا د نورو سړو سپکاوی خو نه دی چې دی امیر کو موږ یې امیران نه کړو، نو دا جو موږ ته سپکو قتل یا زموږ حق تلفي وشوه. دا اعتراض که څوک کوي نو هر څوک به وایي چې دا ته بې مطلبه لیږیا یې. د یو تن مشر کولو مطلب دا نه چې د نورو حق تلفي وشوه او د هغې ته سپکو قتل. نو دارنګه سړی مشر کړو، نو دا د ښځې سپکاوی خو نه دی، خو الله پرې ښه پوهېږي چې دا مشري سړی ښه کولی شي. او بله دا ده چې خرچه د هغه ده، ګټه په خاوند ده، ګټه د سړي باندې لازم ده، ګټي به هغه او خوري به دواړه. ها که خزم چته په جایزه طریقه باندې رزق او سمال ګټي، نو دا د ښځې به احسانی په خاوند باندې. او که هغه خپل مال خاوند له نه ورکوي، نو هغه ته په زور اخیستی هم نه شي چې دا خپله تنخواه مال راکړه لازمن. دا د هغه ملکیت دی. خدا دې چې هغه په بل چا باندې خرچ کوي، نو چې په خپل خاوند او په خپل اولاد خرچ کوي، نو د دې ثواب خو د بل چا په بل چا باندې خرچ کولو نه زیات دی، نه په کور کې به خرچ کوي. کنی مالک هغه په خپل ده، ځکه چې په هغې لازمه نه وه نوکری کول او یا څه کسب کول یا څه محنت کول او د هغې په نتیجه کې پیسې ګټل، دا ذمواري د خاوند وه. نو چې مشری د خرچه د خاوند ده او ګټه د خاوند ده او عقل هم د نارینه د زنانو نه ښه دی او د بدن او جسم طاقت هم د زنانو نه مضبوط دی، نو الله خو به ښه پوهېږي، نو هغې له مشری ورکړه او نور حقونه د دواړو برابر دي. دا مراد دی. او الله غالب دی او حکمت والا دی. په عربو کې خزا سپکا ګڼلې شوه، ذلیلا ګڼلې شوه، انسانیت نه بهر ګڼله، د سارو مرتبه یې ورکړو، ظلم یې کو. خو بس خزا به استعمالوله او نور څه حق مقداغې نه و. حتی چې لور به وشو نو خاوند به دا پلار به د شرما خلقو ته مخ نشو ښکاره کوله، او لور به ژوندی بوتلا او کنده به وکنستله، پای کې به ښکته کړله او خاورې پې بوالولي. داسې درندگی وه، د زناورو نظام. او چا به پې اعتراض نه کو، هغه سړی به په معاشره کې عزتمند ګڼلی شو چې لور به ژوندی ښخه کړې وه. داسې نظام و. اسلام د الله رحمت و راغې او زنانو له حقوق ورکړل، عزت ورکو، درناوی ورکو. په اسلامي معاشره کې ښځه درنه ده، سپکه نه ده. او ښځه یوازې دې ته نه وایي چې ستا د نکاح ښځه یې، مور هم ښځه ده او د مور حق دی. ښځه که زنانه که خزوی د نکاح خزوی یا که مور یا که خور یا که لور وی یا که انګور یا که نسای وی، دا ټولې ښځې دي، زنانه دي، د دې حقوق دي، د دې درناوی دی په اسلام کې. او رحم یې ورباندې کړی دی، شفقت یې کړی دی چې نارینه به ګټي او تاسو به خورئ خو کور سنبالوئ. جینۍ تر څو واده شوي نه وي نو خرچه یې په پلار ده. چې واده شي نو خرچه ټوله په خاوند ده. نو که خاوند غریبی نو د غریبی خرچه به ورکوي، او که مالداری نو مالداری به ورکوي، خو لازمه ده ور باندې. او په یورپ کې ننم کې لار شه نو خزه با ام گٹی نو علب خوری، او خاون با ام گٹی نو علب دوڑے خوری. خاون پا سہر پاسی نو یو خواہ مند وی نو کرے پسی، او خزه بل خواہ روانوی مزدورے پسی، او نو کہا کل پا یو کار خانہ کی دوارا کار کئی، او کل بل بل کار خانہ کی وی، او بس دس دا پردو پشانی دا دوستان پشانی یو بل سره ملاوشی یو ملاقاتو کی، نور زان دا هر یو روان دے پخپل روزے پسی. ناخر دا دا خزو فیدا شوا، دا عزت شو، او کدا عزت شو چه خاون بسار دا کو روزی او روزی با گٹی، کنو کری کئی کار سکئی، او زنانا او خزا بے کور کی معشومان سنبالی کور بسم و سره نئی که خضا مشتے کور بس بالی، اب که جہاد لطلی نو پا اتمینان با غزا کئی چه زمان دا کور با اللہ سنبالی، خو ظاہر که زمان خضا شتے و وفادار خضا دا، ما شمان با میام سنبالی و زان با ام سنبالی، نو که جہاد لطلی نو پا اتمینان جہاد کئی. دی وجہ نا پا حدیث کے راغلی دی چه خضو دا رسول اللہ نا تپوسو کو سوالو کو چه دی نارینو خوطول سوابونا او فضیلتونا اگتن، جہاد لحغیزی امون جہاد لنزو، او دا جہاد خلی سواب دے، او نورم دیرے نیکے دا دی نارینا کولیشی امون یا نشو کولی زکر چه من پکور کی، نمون دم سا عمل اخیه چه من تا دی جہاد عمر سواب ملاوش. نو رسول اللہ اوئے ستاسو جہاد دا دے چه خپل کور کے کینے، او دا خپل خواندانو کور سنبالوئے، دا ستاسو دے لکہ تاسو چی ہم جہاد لتے لیے. وجہ دا دا چه آغا پہ اتمینان بیا جہاد کئی، او چه دا کور غم و سروی نو آغا جہاد کی بیا مزلن لدے. نو اوئے وی چه دا خضو دا جہاد دے چه دی کور سنبالوئے، او دا خواندان و ماشومان و اولاد و دا غا مال و دا غا عبرو و دا غا عزت اغا سنبال ساتی او خیانت نکی، نو دا دا خد و جہاد دے. نو پدی صحابیات خوشحال شوی چه خد از من خواندان که غزال تلیوی، او منگا کور ناستیو اس کور سنبالو، نو منگل بم اللہ پاک دا غزا و دا جہاد سواب ورکی. رسول اللہ ورطاو اسلام کی دا خزی دیر لوی مقام دا. دا بلا خبر دا چی بدن نا اللہ کمزوری پیدا کرے دا، او عقلیم دا سلو پشانے ندے، نو دی وجہ نا اللہ پہ مہربانی کرے دا، نو دیر کارونے ورطا معاف کری دی اور رحمی پہ کرے دا، جمعی مزی پہ فرض کرے ندے، دختر مزل بہر تل پہ فرض کری ندی، او پیزم مزنہ ہو پہ فرض دی پہ خزما دی، خو پہ جمع سرا کول فرض کری ندی، او که جمعی سرا کئی او دا نارینو سرا خلط ملت نئی، نو روا دے سواب کی گی جمع سرا اکی، خو که نئی پا کور کے کئی نو گناہگاری ندی، بلکہ کور کے لاغورا دا ولی دی گن حکمتو ندی، خو یو حکمت دا دے چاہتا دا کور دیر کارون آوالا دی. دو چی پیزو وقت جماعت مسجد لجمع لرازی، نو دا کور کار بخرابی، او نارینا رازین دا غیر کور کار خوب زنانا کئی، نو پا نارینا و بنی پینزو وقتا با جماعت مز لازم کو جی جمع لبراز ہے، او پا زنانا لازم نکو. ندری وجہ دادا دا سرو سر خلطمت وجہ امدہ دا فتنی وجہ امدہ، خو اصل وجہ دا بلا دا چی دا کور کار بے خرابش دا کور کارو نو وطا والا. خو مشری بده سړی منی وللرجال علیهن درجه دا غید اجازت نه بغیر با د کور نه وځي نفلی روجام خزا نشینی ولی دا خاون دا اجازت نبغیر نفلی او نور اجازت نبغیر کور نواتے نشی ذکر چی مشر دے نو یو دے کچی اجتماعی نو دا اجتماع دا نازم نبا تپوس کئی نالا بزی کئی نظام خرابی نظام دا آغس اس پکاوے دا دے چی اجازت پی آغستل پی لازم کری دی و امیر دے کہ او سرے دے سرو امیری نم باغ نور کسان دا آغین اجازہ غواری او دا آغا پی اجازہ بکار کئی نو دا آغی اس پکاوے خونا دے چی خدت اس پکو قتل چی وربن لازم کلا چی بیتا پوس با دا کورن نووز دا دا آغا دا مفاد دا پر ولی الرجال علیہن درجہ د یهودیانو یو کتاب دے جیویش انسائکلوپیڈیا حضرت مولانا عبد الماجد دریابادی رحمہ اللہ تعالی تفسیر ماجدی کی د یهودیانو د داغ کتاب په حوالہ بنی لکلی دی او دا یهودیانو په مذہب کی مستند کتاب جیویش انسائکلوپیڈیا دا یہودیانو انسائکلوپیڈیا ددیش پگم جن صفحہ 508 حوالہ ورکڑی دا مولانا دریابادی چپاغی کی لکلی دی چی یہودیان وائی چی اول گناہ پا جنت کی حضرت حوا کری وا دا میوہ اول آغی خوڑ لی وا ورپسی آدم علیہ السلام خوڑت اول حوا خوڑ لیو نو دا دی وجہ نا دا خزا دا غی میوی دا خوڑلو پا وجہ چا اول حقی او خوڑلا او خاون ورپسی او خوڑلا دا خاون محکوم اگردولا او خاون دا دی حاکم دے او مالک دے او آقا دے او دا هغه مملوک دا او دا هغه ویزا دا دای دا خاون ویزا وګرځول دا يهوديان وای دروغ وای غلط وای اسلام دا نه وای ویزا نه دا ګرځولې صرف هغه امیر دی او دا مامور دا هغه مشر دی او دا کشر دی نه مشر او کشر خو وی دا مشر کشر مطلب خدا نه چې هغه مالک دی او دا مملوک دا او میوه دوارو خوړلې وا قران کریم نه معلومی کی چې دوارو دا میوه او خوړلې خو دوارو بیا معافی وغوښته نو الله او ته معافی وکړه ادي و چې دا غیله سزا ورکړي چې اوسه پوری وینزا ده دا دې ځانه و یا خو الله معافی ورکړي قران کریم کې صفا وایي چې معافی وکړه هغه توبه وشتله او غلطی دې دوارو نه شوی پاتشو عیسایان ندع عیسایانو مبارکی تاریخ اخلاق یورپ کی لکلی دی تاریخ اخلاق یورپ دریم جلد صفحہ 142 حوالہ ورکڑے دا مولانا عبد الماجد دریابادی او دا تاریخ اخلاق یورپ پنگریزے کے دے او دا مولانا عبد الماجد دریابادی یو تفسیر پنگریزے جبا کی لکلے دے او یو تفسیری پا اردو جبا کی لکلے دے دلتا دے اردو آگے تفسیر کی حوالہ ور کرے دا کہ تاریخ اخلاق یورپ کہ دا یو پیرنگی لکلے دے مسٹر لیکی دا آگا کتاب دے چاہ مسلمان کتاب ام نہ دے چی باغی دروغ ترلی وی نا دا پیرنگی کتاب دا عیسائی کتاب دا آگا لکلی دی چی دا خزا دا جہنم دروازہ دا خزا د دوزخ دروازه ده. نو چې د دوزخ دروازه ده نو دل پکار دی چې ځان ذلیل وګڼي، ځان دې ذلیل وګڼي چې زه ذلیل یم. او د دې خزی د ذلیل کېدو د پاره او د دې د ذلت او د رسوایۍ د پاره دا یو دلیل کافی دی چې دا خزا ده، دا خزاواله دا د دې د ذلت لوی دلیل دی. د عیسایانو او د مسیحیینو په کتابونو کې خدا لیکلی دی او د یهودیانو کتابونو کې هم دا لیکلی دی. حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ تعالی تفسیر معارف القرآن کے بدیزے کی لکھی دی او دباز مستند کتابوں نو بہغ معلومات حاصل کری ہوئی کہ پر رومی تہذیب کے رومیانو مشورہ وکړه چې دا د خزې سره حقوق شته او کنه، او دا خزه ستا وی او د دې سم مقام ولی خبره مشوره وکړه. نو مشاورت نه بعد فیصله وکړله چې خزه یو ګنده حیوان ده او یو ډیر پلید ساروی ده او دا د انسانی حقوق دتا حاصل ندی، سنگ دے ساروے وے او سڑی حاجتی ندی پورا کئی او نور دے سارو سر انسانان پشانی حقوق ندی. دادا غ زمانی اخیاران جدائی دے مشورے نا بعد ذہن دیتا او رسد او دائی دے قمقل توب خبرہ اکرلو رومی تہذیب کے دخز دا مقام. دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ولادت نرستو خود نبوت دا ملاوی دونا لگ مخ کے پیدا شوی ہو ولادت شوی ہو خلا منصب دا پیغمبر علاور کرے شوی نو پدی منس کی دی دور کی فرانس والاو یو فیصلہ اکرا او اغا فیصلہ صرف دم روا کہ خزا انسان دا ورنہ دینا مخ کی دی بوی کہ خزا دا سرالو انسان ندا دا ساروے دے او دی دا انسان حقوق نشتا بنیادی انسانی حقوق نا خزا محروم دا دی مستحق دا سرنا اغا مشریع و نور سکے بنیادی انسانی حقوق نا دی دا انسان دا سر آرو دا نا صرف دا رسول اللہ دا ولادت نا رسلو دا نبوت نا مخ کی پدغ دور کی دی یو بلا فیصلہ کری دا کہ نا انسان خدا او مخ کی فیصلہ بدل کرا کہ نا انسان خوا طویل غواری او انسانیت نیمو باس ہے کل اغی وقت پوری دید آغی دی انسانیت قائلو دا آغی نباد دا دیر مدی پوری خزی تا انسان خووی خو آغی تا حقوق حاصل نو. امیرا کیدل حکمرانا کیدل یا دا اسمبلی او دا پارلیمنٹ ممبر دل غلالویا خبر ادا آغی تا دا ووٹ دا ورکولو حقم حاصل دو ووٹ خورای تا ویدی نا درائی دا ورکولو حقم حاصل دو. دا اصل یہودیت او مسیحیت کہ کم دی جالی مذہب دے لیکن یہودیت خود پیغمبران و مذہب نہ دے گا نا دا خود ہی جو کرے پیغمبران و موسیٰ علیہ السلام دین خدا کا اسلام ہوا اور کتاب تورات ہو آخو نہ یہودی ہو نہ نصرانی ہو آخو ٹول مسلمانان ہو دینی دے ٹول اسلام ہو دا خود ہی جو کرے دے دا دی یہودیت و دا مسیحیت خبر چی من کونو دا مروجہ یہودیت و مسیحیت مراد دے اگر کی دین نم خو آخری چی من دا عیسیٰ علیہ السلام تابداریو و دائیو اکر دا چی کلا پا یورپ کے سنتی انقلاب را گئے کارخانے جوڑے شوئے مادی ترقی اشوا دا غین بعد بیا دیوی چنا خزا او سڑے دوارا بالکل برابر دی یا مخ کی دی انتہا ترسی دلیو کہ خزا انسان ہم ندا او یا دی بل انتہا تا ارس دل چی دوارا بالکل 100% برابر دی او بیا حقا آزادی او لبرلزم جاری شو چی دی نمی مذہب نا آزاد شو دی اسلام نا آزاد یہ واضح نا دی نمی مذہب نا آزاد شو دی خپل آقا عیسائی مذہب چی کم غلط دے اغی نوم آزاد شو او یہودیان دی یہودیت نا آزاد شو سیکولرزم دور شروع شو چی دا دنیا پا معاملاتو کی دا مذہب دخل ممانے که سوک دا اللہ راضی کول غواری نو سوک مجمعات تزی او که در مسال تزی او که گرجی تزی او که دا یہودیانو پا طریقہ اللہ راضی کئی دا دا اللہ و دا بندہ منز کے انفرادی تعلق دے که دے بت سجدہ کئی او که قبر تا کئی او که تصویر تا کئی او که اللہ تا کئی دا دا دا رب پا منز کی یو نجی یو پرائیویٹ تعلق دے دا دنیا دا معاملات و سرا دا مذہب ہیچ تعلق نشتا دیتا وی سیکولرزم دنیاوی نظام دا مذہب نا آزاد گنل دا سیکولرزم مانا دا اور باقی مذہب چی سکم منی نا منی دے خود دنیا تعلق سر بے تعلق نہیں آغا دور چی راغے نو آزادی ورکلا نو دا مذہب نا آزاد شو نو چی آزاد شو نو خزا بیا ہر پابندی نو آزاد اکرا چی نہ پردہ دا نہ حیا دے نہ غیرت دے نہ بلس دی او نتیجہ داغی دادا چی نن یورپ داغی نہ پخپل تنگ را غلے دے دے پیرنگیانو دا برطانیہ او فرانس او امریکا وغیرہ وغیرہ جرمنی دا ملکونو فلاسفہ یعنی اخیاران چی کم لگونی عقل لری دی تند را غلی دی چی زمون خود تحذیب تباہ شو خزا آزاد شوا دا اللہ رسول نا دا مذہب نا دا اخلاق نا تحذیب نا آزاد شوا نو نتیجہ دا آغی دادا چی کورنے نظام تباہ و برباد شو خاندانی نظام تباہ و برباد شو نہ پلار پی جانی اور نہ مور پی جانی اور نہ خور پی جانی اور نہ خزا پی جانی ناجائز اولاد لارو کسو کی پیدا کی پا امریکہ تھی زناور جنگ دے روان اسلام دا بیانو کو چی مشری بدے سڑی وی کو حق بدے دوارو وی او دوارا و پابند وی دا اللہ دا احکام دولب غلامانی دا اللہ پاک او اللہ پاک پا حقوق خط ہوئی گی نو دا خزی دا مفاد دا پارا چکم احکام را لے گلی دی نو خزا با دا غیبا بندی کئی او دا سلو دا پارا کم احکام دی دا غیبا پا بندی کئی ذکر چی اللہ رب العالمین دا دوارو خالق و مالک دے او اللہ پا دوارو بنی رحمان و رحیم دے اللہ پا سلو خزو دوارو بنی مہربان دے او دری پا نفع او پا نقصان اللہ پاک دا ہر چانا خب ہوئی گی نو احکام را لی گلی دی نو خزی بدا خپل احکام منی او سری با خپل احکام منی جکم اللہ را لی گلی او دا پردہ دا دا خزی دا عزت دا پردہ دا دا خزی کالے دے دا دا خزی درناوے دے دا دا حقی دا پاک دامنے دا بچ ساتلو دا پارا دا دا پا حقی اسی سو زیادہ نظر اللہ پا خپل بندگانو ولی زیادہ کئی چو شے ضروری نہیں اسی پابندی پہ لگئی دا پردی پابندی چے لگو لے دا خود دے کہ دا خزی و دا سری دا دوارو فیدہ دا دا احکام یو خود ولی رجال علیہ النظر الطلاق مرتان هغه طلاق طلاق رجعی دوزل دے الف لام دلتا عہدی دے فامساکن پس ساتل دی پا مناسب طریقے سرا یعنی پا شرعی طریقے سرا جو حقوق ادا کئے او یا آزاد ولدی بخ طریقے سرا احسان سرا او اغا آزاد اول دادی چه مہر والا ورکی او آزاد کی چه ساتل نگوالی او طلاق کرے دا رجوع نہ کئی نبی آدا سی پا بیزتای دا کورا مو باسا چه ما طلاق کری او نو والا مہر ورکی او نو والا نور سا جورا جامع ورکی او کد آغا خپل سا ملکیتی ناغتیم آخری او لطی ورکی او دا کورا او باسی دا دا اسلام اخلاق ندی کسو کے کئی نو ظالمان دی که مسلمانان کئی ام ظالمان دی او که غیر مسلمانان کئی هم ظالمان دی تب که نقص اعتراض کئی نو پاقی مسلمانانو کوا اعتراض پا اسلام مکوا اسلام دا نوی دا خود پختنو رواج دے یا دا قمقلانو جاہلانو رواج دے چی خزی تسپک گوری اسلام دا نوی مسلمانانو دا خپل عمل پا نتیجہ کی یواز زان تبا نکو بلکہ اسلام تیم لوی نقصان و رسن خلق بوی دا غجر اسلام بوی و اسلام خدا سے نہ دے اسلام خدا ہوئی او حلال نہ دے تاسو دا پارا چی واخل تاسو دا اغیر نا چی ورکڑی وی تاسو دیتا او یا مقرر کڑی وی او ورکڑی نہیں خو ورکوائے بھائی شے انحس یو شے کسل روپے مہر بھی او کزر روپے بھی او کیو لک روپے بھی او کلس لک بھی خوچ کم دی مقرر کرے دے او ور کرے دے یا بے ور کئے نو چے طلاقے دا خزن دا غینا با یو پیسہ واپس نگواری او یو پیسہ باتے اسارے امنا پورا پورا بور کی مہر دا غی حق ان یخافا مگر پا اغا وقت کی چی یریگی دا دوارا خزا خاون چی قائم با انساتی بی پا خپل منز کی حدود اللہ حدون دا اللہ احکام دا اللہ او تعلقات خراب شوی دی نو حقوق با دی یوم الادا نکڑی شو نو گناہگار بشو دا یروی دا خزی خاون تعلقات دمر خراب شیوی دی نو که یری گئے تاسو اے حکمرانانو او اے مسلمانانو ان خفتم که یری گئے تاسو اے مسلمانانو او حکمرانانو چی مقدمہ آغی لورشی نفیصلہ باغی کئی بیا که یری گئے تاسو اے مسلمانانو چی قائم با انسا تی دا خزا خاون پا خپل منز کے حدونا دا اللہ ہس گنا نشتا پدے دوارو باندے فی مفتدت بہ پبارد حق مال کی شرور کئی دا خزا دا حق مالو پبدلک ور کئی دا خزا حق مالو لفظی ترجمہ دا دا مانا واضح کہ کم مہر دی خزی دا خاون پا ذمہ واجب دے او لا ورکڑے نہ دے او یا واجب دے او خاون ورکڑے دے او دا وئی چی دا مہر دا طلاقو پا بدل کے دا طلاقو پا فدیہ کے زما دا آزادی پا بدل کے واخلا او مالا آزادی راکا مالا طلاق راکا او ما آزادا کا خزا مطالبہ کی خبر سوچ کوا فی مفتدت بے نو دلتا دی مہر او دا فدیے او دا بدلے پتور باندے دا طلاق او دا بدلے پتور باندے دا مہر واپس کول او خاون دا پار دا مہر واپس آغستل گناہ ندا دیتا خلا وی دادا اللہ حدون دی تجاوز مکوے دی حدونونا او سوک چے تجاوز اکی دا اللہ دا حدونونا یعنی دا اللہ دا حکمونونا نو دا کسان چی دی ام دی ظالمان دی بزانی ظلمو دا اللہ پا احکاموی ظلمو ظلم حق تلفیتا وی نو دا اللہ دا احکام حق تلفی ہو کرلا دا اللہ احکام دے دا پارا اوچی عمل پہ قیمہ او تا تی تجاوزو کو او تا تی اخفاوارو لا نو ظلم نور ستا وی خود اگی تا وی کنو چی حق تلفی ہوشی دا اللہ دا احکام حق تلفی دی ہو کرلا او ذات تا دیم نقصان و رسو دی تا خلا وی دا جائز دا د دې آیتونو مطلب د احادیثو پرانا کی دادا چې خاون خزا ساتل غواړي حقوق ادا کوي ظلم او زیاته نه کوي خو خیدا پری خودل نوال او حقوقی هم ادا کر دوڑے جامع وغیرہ حقوق ادا کر لیکن دا خزی دا خاون زلطا پری اوتے ندے او دا خزی دا خاون خپل نکاح خوشوی دا خوخخ ندے او وقت کی خو نکاح پا زور نو شوه پا خوخه کری وقت خورست تعلق خراب شو ندا خواهن ای خوخ ند آغا دا خواهش ده چه زده دی داشوه او بل خواهن می اکره یاسه بی خواهن دا اسه ایگم خود دن جدا شوه نو کوشش بکایی چه تعلقات خش سوچ کوا خبرو تا کوشش بکایی چه تعلقات خش حکمین با مقرر اے اغیبا دی خزتا نصیت کئی خاونتا با نصیت کئی چه نکاح یوزل شوے دے اس پا خپل نصیب صبر اکا او جدائی مغوارا خوچ تمام لاری دا مصالحت بندی شوی او زرد خزی خدا اللہ پا اختیار کے دے دا خونا دا قاضی پا اختیار کے دے او نا دا مفتی پا اختیار کے دے او نا دا اغی خزی دو رشتہ داران پلاس کے دے مقلب القلوب خو اللہ پاک دے او دا آغا زرطا دا خاون ندے پرے ہوتے جدائی خواہ او دا مصالحت کوششونو ہم ٹول ختم شو نو دی وقت کی شریعت دا خلی حکم را لے گلے جدا خزا دے خلا وکی او خاون دے دا خلا قبول کی اگر خلا امدادا خلع جدائی تو وی خدا دا طلاق و یو بل قسم دے چی دی نم خلا دا نور حقیقت کی دا طلاق دی خو طلاق بالمال دی چی دا دی خپل مہر واپس ور کی کاغستی وی او که نی آغستی نو معاف دی او کاغستی نو واپس ور کی او حغب پا بدل کی طلاق ور کی خاون اگر که دا خاون طلاق خوخ ندی خو خزا طلاق غواری خاون ورکول نگواری خزا غواری نو پا زور طلاق خوله نشی خو چا خزا غواری یا دا خاون و سر رازی شی نو مہر واپس واخلی و طلاق ورکی نو دا مہر آغستو که خاون گناگار نده مخی خویلیو گنا که طلاق ورکئی نہ یو پیسہ بچے دے مہر نہ ایسار آئے کدی ایسار کن ظلم دے خو کدا بل صورتی چه خاوند طلاقی نه خزه طلاق واری نو دی وقت که خاوند داغی مهر پا اغسطو کئی گناگار نده دا مراد دی خلا داغی مهر پا بدل که دا پیسو پا بدل که دا طلاق ورکی دا مهر دا مقدار نا زیاد ورکول زیاد غختل بہتر ندی ام اقا مهر پا حدودو که دی دن دن مالو غاری نو کاغا ټول مهر غاری یا که نیم مهر و تا ورکی چه نیم با ورکم خو نیم را تا پریدنو طلاق با دیکم ایا ټول واپس که نواله بای طلاق ہوما نو دا خو هیس گناه نا او که دا مقدار دا مهر نا زیاد غاری دا طلاق با بدل که نو دا حرام قطعی ندی خدا غورا ندی دا دا حسن اخلاق نا خلاف دی دا مسئلہ ی خدا طلاق بالمال روا دے اللہ ہم روا کرے دے او عقلم وئی چی دا ظلم ندے ذکر چی خاون خو خزا ساتل غواری نو اغلا محر خو واپس ورکا چی پدی محر بانی اغا بلا خزا ہو کی چی بلا خزا کئی نو تالی ام محر ورکا دے نو بلا بم غواری نو اخپل محر خو واپس ورکا چی اغا محر دے پلاس کی بی چی بل خزا کئی چی اغلا اغا محر ورکی او جدائی خواغا غواری نا غواری تی غواری او دا خزی پا کتاوان نشتا که گدی خاون نی لزر روپے مہر آغست لے فرض کا او دا واپس ورکو نا طلاق و بدل که جی جدائی غواری دا غی خاون نا نا بل خاون بو کی نو آغا لزر روپے اغمرا مہر باغا ورکی آئے کم یا زیادہ مہر خسل روپے ام کی دیشی او زرگونم کی دیشی چی پس بان دوارا راضی شی خو په شرط د دې چې هغه د ورکولو په اراده ای اسې نمایش په اراده نه ای کني بیا مننه نو کروڑپتیانو لپاره لس لکه روپۍ داسې دي لکه موږ غوښتل سړو لپاره زر روپۍ لس سوه روپۍ او بعضې به کې اربپتیان ای د شریعت لار بنده کړې نه ده لکونه هم مقررولی شي او زرګونه هم مقررولی شي او سوونه هم مقررولی شي او دا چې مہر با لازمان یو کم پنزوس مقرر ای او دا یو کم پنزوس مہر چې شرعی مہر دے دا بے بنیاد خبر دا اسی پا مسلمانانو کی خورا شوی دا او خورے خبر دے چې چا خورا کرے چطا ابتدا کی بچا خبر کری وی چی یو کم پنزوس مقرر کے چی ما خزا دا مالدار نشی او زکاة پی واجب نشی نو پاغی بچه تا چا نکاح تردی وی نزار جو رواج مشهور شو چه شرعی مار داده دا بے حدا خبر دا بے بنیاد خبر دا بے اصل خبر دا یعنی هیچ شرعی بنیاد نشد پسل روپے هم نکاح کی گی اپا زر روپے هم کی گی او که لکونا مقرر کی او دا ورکولو طاقت دیوی او دا نمائش نپارا دی مقرر کری نئی لور کول په لټ نه مقرر کړی وی بلکون هم روا دی او زرګون هم روا دی چې په سبانه دواړه راضی شي البته دا خبره صحیح ده چې مہر ډیر مہر مقررول د خزې د پاره د عزت نه خنه ده که څوک دا د خزې درناوی غړي نو دا جہالت دے در رسول اللہ دا لورنا درنا خضبل نشتا در رسول اللہ دا بیبیانونا او دا مسلمانانو دا میندونا درنی خضی و عزت مند نوری نشتا دا آغی محرون دیر کم نو دا دا عزت نخط گرزی نو جہالت دے زان پوئی کا بخبرہ او چې د عزت نخه نه ګرځي خو ورکول شي او طاقت دی ورکول او اراده وي نو ته لکونه مقرول شي او زرګونه مقرول شي او سل روپۍ مقرول شي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانہ کې چې کوم درهم حکومت سکه د سپینو زرو مروج و درهم شرعی یعنی درهم نبوی او آیا کنی شرعی خدا روپیم شرعی دی لامسا غیر شرعی خود ندی نو درهم نبوی ہو آیا در رسول اللہ پا زمانہ کی جکم سکا مراوج ہوا با اغا سکا بانی کم نکم لس روپے مہر با خام خام مقرر رئی او اغا سکا او درهم نبوی زمونگ دا درینی میں ماشی بلکہ سو رتے دا پاس دی تقریبا جوڑی دی سپین زر نو حساب یو کا چی یو ماشا سپین زر با دسو کی گی او درینی میں ماشی با دسو کی گی او دا آغین چی دس روپے شی نو سو ماشی با تجور شی سو تولی با جور شی او اغا با بازار کی پسو خرسی گی اغا حساب یو کا نو اغا لگوی دمرا دیر خوند بس داغا کم نہ کم مار زیاد حد اللہ او دا اللہ رسول او صحابہ او خلفاء راشدینو ندے مقرر کرے زیاد نہ زیاد حد ندے مقرر کرتے سنگا مقرر ہے کہ پس راضی شی خز راضی شی یا داغا وکیل راضی شی اللہ چی خزی دا خپل مہر اختیارم وکیل لور کری چی زمان مہر چی سمرتا مقرر ما تا منظور بھئی مگر وکیل چی مقرر کی داد خزی مقرر چی او خاون پخپلا پی راضی شی یاد آغا وکیل لے اختیار ورکڑی وی وکیل آغا مہر بانی راضی شی بس داغا مہر آغا مہر با پورا ورکے که طلاقول غواری اکتا طلاقول نگواری خدا طلاق غواری استانا نبی اخپل مہر واپس آغستے شی بیا داغی پا آغستو تا حس گناہگار میں دا با ظلم نہیں پا خزو بانی دا با انصاف دیتا خلا ہوئی لیکن یاد لرے بعضی حضرات غلط فہمے کی مبتلا دی چاہا گا دا خلی دا مطلب آخلی کہ کل خزا اوئی چیز تالا مہر واپس ورکوم او مہر واپس خاون لور کی نو کہ خاون طلاق ور کیا کہ ور نکی نکاح با ختم شی او یا با قاضی لور شی نو قاضی و عدالت کی با خزی توئی چی مہر ورکی نو آوی ورکوما او مہر واپس ور کی نو خاون کپی طلاق ورکی او کہ نو ورکی خو قاضی یعنی جج و نن زمانے کی وقت جج ہوئی قاضی و عدالت با فیصلہ ہو کی چھ نکاح ختم شو او دا نکاح ما فسخ کو او یا چھ خزا واپس ور کی نگویا خود با خود با نکاح ختم شی نہ دیتا خلا نوئی دا غلط خبر دا دیتا خلا نوئی خلا دیتا وئی چھ مہر با خاون لور کئی او خاون با پا بدل کی طلاق ور کئی دا طلاق پا بدل دا پیسو کے دے نو اللہ پاک دی طلاق پا بدل کی دا مہر او پیسی آغستل روا کری دی خاون دا پارا پا اغا صورت کی جکم صورت کی طلاق خزا غواری خاون نواری او چا خاون طلاقی او خزا اسی گی خاون سر اغا جدائی نواری دا اغی خاون خوخ دے حقوق ادا کئی خود خزی جتا دا سری جتا بلا خزا خوخ شوی دا او دا ځان نه جدا کول غواړي یا اسی ظلم او زیاته اراده ده او هغه نه ساتي او طلاق یې ورنه خزا نه طلاق غواړي او نه جدائی غواړي هغه خوشاله ده پکور کی خو خاوند یې طلاق یې او دلته وایي چې مہر واپس راکا نه کيو پیسې نه اشاره یې نو ګناګار دې حرام بخوري حرام بخوري پورا مہر بور کئی بلکہ دا مہر دا ورکولو نا زائد با یو جوڑا جاما یا یو کالے یا سا استعمال سا شے زیادتی بطور احسان بم ورکئی خدا زیادتی ورکول واجب ندی لیکن مہر ورکول خوب واجب دا مسئلہ ہی تک او چا خزا غواری را پیسے مہر بواپس ورکی او آغا بطلاق ورکی کہ طلاقی نہیں ورکڑی نو یواز دے مہر واپس کولو بانی جدائی نہ واقع کی او نہ عدالت چې فسخ نکاح کولی شي، بلکې هغه طلاق به ورکړي. خلا وی طلاق بالمال تا بیسی واخلا طلاق راکا دیتا وی خلا دانا چی بخبلا بجداش. سلور وارو امامانو دخل دا مطلب بیان کرے دے عمدہ غی مطلب دے. ابو حنیفہ شافعی مالک احمد ابن حنبل ددی نمنگ پا قرآن کریم خن پوئی دی دی آیتون و مطلب دا احادیث و پرانان کی دا بیان کرے دے کہ طلاق بورکی پا بدل دا مال کی نو دیتا خلا ہوئی اور طلاق ورکڑی نئی نو یواز دا مہر پا واپس کے دو جدا کی گی نا. اور بعض حضرات کے وہی تو خود بخود با جدا شی ایا با قاضی فسخ نکاح کی کہ خاون طلاق ور کئی اگر نہ ور کئی نو اگر بعض حضرات خطا شوی دی بخاری شریف کتاب الطلاق باب الخلع وکیف الطلاق فیہ بدی باپ کی حدیث اور پری باپ کی امام بخاری مسئلہ واضح کر لا پری سرخی کے پری عنوان کی کہ باب الخلع و کیف الطلاق فی باب دے پہ بیان دا خلع کی اور باب دے پہ بیان دے دی کی کہ پری خلع کی بطلاق سنگ کی گی اور دخل دا طلاق سنگ دے انہیں بائن دے او کہ رجعی دے نو بائن دے رجعی نہ دے نور دے طلاق. امام بخاری عظیم محدث دے امیر المومنین فی الحدیث دے فدی باب کی اغد عبداللہ ابن عباس حدیث نقل کرے دے کہ ان امرأة ثابت ابن قیس اتت النبی فقالت یا رسول اللہ ثابت ابن قیس ما اعتب وفی روایت ما اعیب وفی روایت ما انقم علیہ فی خلق و دین ولکنی اکرہ الکفر فی الاسلام فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتر الدین لی علیہ حدیقتہ اتر الدین علیہ حدیقتہ قالت نعم وقال رسول اللہ اقبل الحدیقت وطلقها تطلیقة وفی روایت وامرہ ففارقها. ثابت بن قیس خزا رسول اللہ تراغلا عدالت تراغلا نو عدالت خود رسول اللہ ہو نبی علیہ السلام پخبلا قاضی ہو اغیل راغلا ثابت بن قیس خزا اوئی ویچ اے دا اللہ پیغمبرا زب اخبل خاون ثابت بن قیس بنی داغد خوی او داغد دیندارے پا بارا کس اعتراض او عیب پی نلگو ما خلی مراسر خد او خد دیندار سڑے دروغ پی نپورے کو ما تا پدی کس عیب نلے مالو او عیب پی نلگو خود پا حالت دا اسلام کی دا کفر کار نخوا خو ما نو رسول اللہ پوئیشو کہ مطلب دا دے کہ زمان خوخ نہ دے دیندار دے اخلاق خدی خو زمان نہ دے خوخ نو چھے نہ دے خوخ نو دے دبرانا حق تلفی اسی دے خاون حق بے ادا نکم او سا گناہ برانا اسی اب مسلمان ایما گناہ کول نہ غارا مطلب دار چې دته او وایا چې ما دې آزاده کی نور خبر او نکړه خو بلې اشاره خو رسول الله پوه شو چې دا څه غواړي نه آزادي غواړي نو رسول الله وی چې دا کوم باغ چې تعالی دې خاون په مہر کې ورکړی وو چې دا باغ ستا مہر شو هغه ته واپس ورکول غواړي ځکه تعالی خو ورکړی دې په مہر کې اوس خو ته مالک شوې نو هغه وی چې ها هغه باغ چې په مہر کې ما مال را کړی دې هغه زه واپس دل ورکوم خو مال دې آزادی راکړي نو ثابت بن قیس طلاق ورکول نه غوښتل بلکې خزی طلاق غوښتل نو دا چې کوم بیان تا ته ما وکړو نو دلیل دا حدیث خو رسول الله اندازه اولا ګولا چې ثابت خو طلاقول نه غواړي خدا خزه طلاق او جدایی غواړي نو کده ته نصیحت کومه نو که ډېر نصیحت کومه نو زړه خود د خدای په لاس کې او زړه یې ورسره لګېدلی نه دی او په زور ورسره ځم چې زه اوسېږه ورسره نو تعلقات به خراب شي نو ګناهګاره به شي د خاوند بې عزتي به وکړي د هغه حق به ادا ونه کړي کېدای شي چې څه ګناه ترې وشي نو د خیر نه به شر جوړ شي د نیکۍ نه به بدي جوړه شي نبی علیہ السلام اندازہ اولا گولا اگر موقع محل تے اکتل چی دی دوارو علاج پر طلاقو لوکے دی آو بل خواب خضاو کی داو بل خوابندو کی تیتا گناہگار نشو اگر کی خوابند پر ظلم نکی او مہر واپس ورکی نو رسول اللہ ثابت بن قیس تے مخوارو اگر مرا غوخ دے اولارو بیدا باغ چې کوم تا ورکړې او دې خزیلا داته واپس واخلا او طلاق ورکړه د مہر په بدل کې د مال په بدل کې طلاق ورکول شو کو نشو دای اونوي چې زته جدا شوی